राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 15 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गायों के विषय गौशाला के विषय में कुछ कहो। अच्छा पत्र आया है उसमें ऐसी बात आई है उसके लिए कहता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। वेदों में पुराणों में शास्त्रों में संतों के वचनों में अच्छे अच्छे महापुरुषों के वचनों में गऊ की महिमा बहुत आई है और गायों के लिए बड़ी बड़ी विपत्ति संत महात्माओं ने बड़े बड़े शूरवीरों ने महापुरुषों ने सब ने बड़ा प्रयत्न किया है। मैं विशेष जानता नहीं हूँ पर सामान्यता से मैंने बातें सुनी उनमें भी विशेष विशेष काम किया है बड़े शूरवीर महापुरुषों ने। ब्याह हो रहा है ब्याह चमरी में बैठे हैं और सुन लिया गाय जा रही है तो बीच में उठ करके चल दिए गायों की रक्षा के लिए। पांडव गुप्त रीति से रहे प्रकट न हो जाए परंतु वो भी जब गायों को घेर दिया है तो वे भी महाराज चल पड़े हैं। अर्जुन वनवास में गया है तो उसके भी लिए ऐसी बात थी कि ये नारद जी महाराज आए थे उन्होंने बात कही कि तुम पांचों हो अलग अलग बहत्तर बहत्तर दिन दिए इस तरह से रह को रहो द्रौपदी के साथ ही ठीक रहेगा। तो पहले युधिष्ठिर महाराज उनकी बारी थी अर्जुन की तो अर्जुन की बारी थी फिर दूसरे भाई की आ गई तो वो अजय देव उनमें प्रतिज्ञा थी कि एक भाई के विषय समय में दूसरा कोई चला जाए तो 12 वर्ष का वनवास। अर्जुन के अस्त्र शस्त्र रह गए महल में बहुत से भाई थे वहां पर तो गायों को कहा नहीं तो भैया गए वो अस्त्र लेकर आए गायों को सुनाकर युधिष्ठिर महाराज से कहा कि मैं 12 वर्ष वनवास में जाता हूँ। कहते क्यों कि देखो मैंने नियम भंग कर दिया अपने भाइयों में ये नियम हो चुका था कि एक भाई जब तक द्रौपदी के साथ रहे दूसरा भाई कोई न जाए तो मेरे अस्त्र शस्त्र रह गए युधिष्ठिर महाराज थे मैं अपना शस्त्र देने के चला गया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं बड़ा भाई हूँ कोई बात नहीं है मैं माफ कर देता हूँ। अर्जुन ने कहा कि मैं धर्म के पालन में बहानाबाजी नहीं करूंगा तो वो वनवास 12 वर्ष तक वनवास में गए। गायों की रक्षा के लिए कितने कितने महापुरुषों ने कष्ट सहे हैं इतिहास अगर देखा जाए तो बहुत मिलेगा। वेदों के ऋचाओं में आता है कि जहाँ गाय को ऐसे हो तो उसको शीश के विधि मनुष्य वाणी से गोली से मार देना चाहिए गाय का अपकार करता हो तो ऐसी ऐसी वेदों में बातें आती है स्मृतियों में आती है, जगह जगह आती है। और अच्छे अच्छे पुरुषों ने गौओं के लिए किया है। हमारे चार पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। मानो चार तरह की चाहना हम लोगों में होती है। अब कृपा करके ध्यान दे करके सुने, मन लगा करके सुने। धन की प्राप्ति चाहते हैं, भोगों की प्राप्ति चाहते हैं, धर्म का अनुष्ठान करना चाहते हैं और अपना कल्याण चाहते हैं। ये चार बातें हैं। किसी के धन की मुख्यता है, किसी के भोगों की मुख्यता है, किसी की धर्म की मुख्यता है, किसी की मुक्ति की मुख्यता है। तो गायों की सेवा से धन भी मिलता है, धर्म का अनुष्ठान होता है और कामनाओं की सिद्धि होती है और मुक्ति होती है। चारों ही बातें ज्ञान गायों की सेवा से होती है। और गायों का अपकार करने वाले बहुत ही कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, निर्वंश हो जाते हैं और नरकों में जाते हैं। गायों को दुख देने वाले बहुत भयंकर दुख पाना पड़ता है। ऐसे शास्त्रों में, स्मृतियों में, पुराणों में बहुत बातें आती है। मैं तो सब जानता भी नहीं और जितनी पढ़ी सुनी है वो सब याद नहीं है, परंतु ऐसी बातें बहुत है। गौओं की जो गोचर भूमि है, उस गोचर भूमि को ले लेने से बड़ा भारी दोष बताया है पद्म पुराण में। रोज विचार भी है, ऐसे श्लोक बता करके एक पत्ता छपाने का विचार है कि गायों की भूमि को लेने वाले को कितना दोष लगता है, कितना पाप लगता है, बड़ा अन्याय लगता है। बहुत ही नरकों में जाने वाले को होते हैं। भाई मौका लगा जीते रहे तो मेरे विचार तो है, आप लोगों के सामने कई कई श्लोक रखने का विचार है। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे लिए लोग दोष करते हैं, विरोध करते हैं, हमारे प्रेमी है वो भी हमारे को निषेध करते हैं, दूसरे आदमी तो बहुत विरोध करते हैं, निंदा भी करते हैं। ये समझते हैं कि ये अपने गायों की रक्षा के लिए करते हैं, हमारे को बड़ा दुख देते हैं, हमारा रास्ता बंद कर देते हैं, हमारी स्वतंत्रता बंद कर देते हैं, तार बंद कर देते हैं, बड़ा हमारे को दुख देते हैं। इनको किस तरह से करना है, तार तोड़ा देना है, मंदिर लार बसा देना है, भीतर में करके किस तरह से विघ्न करना है, इसका नाश करना है। मेरे चिंता गौ भूमि की भी है, परंतु जो ऐसा करते हैं, गायों की जगह अपने मकान बनाए रहते हैं, उनका चिंता दुख होती है मेरे के कौन कौन से नरकों में जाएंगे। ये आपके तो चिंता है कि हमारी संतता बंद करते हैं, मेरे चिंता है कि आप नरकों में न जावे, महान भयंकर दुख से आप बस जावे। मेरी बात को सुनते नहीं, समझते नहीं। इतने वर्षों से मैं कह रहा हूँ, मैं आपके सामने 70-72 वर्ष हुआ है व्याख्यान देते मेरे को, यहाँ बीनाश्रम में सम्मत 1984 में कथा करी थी मैंने। कितने वर्ष हो गए? 69 वर्ष हुए। तो मैंने 86 में कथा करी भागवत की और रामायण की, राम भागवत की और गीता जी की। उस समय में मैं विचार किया गीता में क्या है, गीता के साथ मेरा है परिचय है 1972 से। तो वो गीता जब मेरे कंठस्थ थी, ऐसा गीता की कथा भी करी थी, भागवत की कथा करी थी, यही बिनाश्रम में। तो इतने मैं बोलता हूँ, इतने वर्षों तक मेरी बात सुनने वाले भाई प्रसन्नता से कहे, मैं किसी को दुख दिया है, किसी के साथ विश्वासघात किया है, किसी की स्वतंत्रता में बाधा दी है, तो आप बताओ। मैं कोई अपरिचित नहीं हूँ, कोई नया आदमी नहीं आ गया हूँ, किसी के जीवन में कोई भी बाधा दी हो तो बताओ। गायों की भूमि को हड़प करके आप नरकों में न चले जाएं, आपका अनिष्ट न हो जाए, यहाँ भी अपने वंश से खत्म न हो जाए, आपकी पीढ़ियां नष्ट न हो जाए, अगर वंश आपका नष्ट न हो जाए, लोग और पोल दोनों को आपका न बिगड़ जाए, ये दुख है। इस बात से आप प्रार्थना करते हो, हम तो रास्ता करेंगे, हम तो यहाँ आएंगे, यहाँ तो हम मंदिर करेंगे, हम ये करेंगे, क्या दशा होगी? या तो मंदिर के बारे में आप जमीन को हट बलोगे, कर लेंगे, गोचर भूमि या गोचर ब्राह्मणों की विधवाओं की जो संपत्ति हड़प लेते हैं, उनका बड़ा भारी पाप होता, बड़ा भारी। विधवा तो बोल भी सकती है, गाय बोलती नहीं, वे जानती नहीं, उनकी जमीन हड़प लेना महान घोर पाप है। वो पाप करते आप बहादुरी मानते हो, हमने यहाँ रास्ता बना ही लिया, बड़ी बड़ी बहादुरी कर ली, हमने यहाँ पर मंदिर बढ़ा लिया, बड़ी बहादुरी कर ली, नहीं तो अब खेल दिए नीचे थोड़ा रख पत्थर, ऊपर ध्वजा लगा दी हमारा मंदिर ऐसा। जबरदस्ती ईर्ष्या से यूं सोचते नहीं, हम कर क्या रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, इसका विचार नहीं है। अरे सबसे आपने पूछता हूँ, मैं सभा के बीच में आपको कह दो, मैंने कभी कभी का इष्ट किया है, किसी का अनिष्ट किया है? बिल्कुल निधड़क कह दो लोगों में, मेरे को कोई शर्म नहीं है। आप बताओ कोई ऐसे आदमी कि मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरे को इसने दुख दिया, ऐसा 70 वर्ष करीब मेरे को व्याख्यान देते आप लोगों के सामने हो गया है, ऐसे मैं 78 से व्याख्यान शुरू किया है, परंतु यहाँ 84 की संबंध कथा करिए। इस दिन में इतना दिन से आप मेरा जीवन जानते हो, कहीं घूमता रहा हूँ कई जगह, वहाँ कहीं भी मैंने किसी को दुख दिया है क्या? बिल्कुल निर्धन बोल दो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। सच्ची बात कह दो, कानपुर मानो के बयान, ये तो मेरी भूल हो गई, मेरे को याद नहीं है, इस वास्ते आपसे पूछता हूँ, निर्धन बताओ आप। मैं ये करता हूँ जिसमें और बात नहीं, हमारे साथी भी प्रसन्न नहीं है कि स्वामी जी काम से क्या आफत कर दी है, जरूर जल्दी नई बात ही कि होने का नहीं है, पहले होते होते भी कोई भगवान की कृपा से तार बंदी प्राय हो गई है, इतनी बड़ी लंबी जगह में तार बंदी हो गई है, ये कोई भगवान की कृपा से ही हुई है, विलक्षण जिस बात से हुई है, मेरी ताकत नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो क्या आपने देरी से क्यों शुरू किया? तो मैं यहाँ रहता हूँ कितने वर्षों में याद नहीं है, यहाँ दूरी पर रहने कब से हुई, पहले यहाँ दूरी पर नहीं है, आनंद आश्रम में सुबह की जब 5 बजे की सत्संग होती थी, 19वां वर्ष है ये, नहीं यहाँ वो होता जी, वो सब 19वां वर्ष। अच्छा, तो ये मैं ये नोखे की सड़क पर जा करके उस जगह बैठता था, तो कई दिन वहाँ बैठा, उसे क्या कहा सर, ये आशोपा जी की बहनों दान जी, आप आशोपा की जगह ऐसे ही पड़िए, तो वहाँ मैं तो खेलती नीचे बैठता था, सुबह सत्संग 5 बजे करके जगह बैठ जाता था, भिक्षा में चला जाता था, तो किसी ने कहा आशोपा की जगह ऐसी पड़ी है, तो उसमें जान रहने लग गए, वहां से मैं रुक दो निकलो यहाँ से, तो मैं निकल गया राजी खुशी, कोई प्रश्न मेरे कोई दुख नहीं। वहाँ भी मकानी मरम्मत कराई, कुछ मकान भी बनाया, मैं नहीं कराया, लोगों ने कर दिया। मेरा मकान बनाने का उद्देश्य नहीं है, मेरा जमीन रखने का उद्देश्य नहीं है, मेरे को ऐसा उद्देश्य नहीं है, पर उन्होंने कर दिया। कुंड दो पानी के बिल्कुल मिट्टी भरी हुई थी ऊपर, वो मिट्टी निकाल ली, साफ कर दिया। सत्संगी भाई आते उनको कहते भाई मिट्टी निकालो साफ करो, वे कुंड पानी के वे भर गए, साफ हो गया, और वो दरवाजा बन गया, उनमें कोई कोई मरम्मत कर दी, सब काम हुआ। भी यहाँ बस्ती नहीं थी, वो बने इसके बाद में ये कॉलेज बनाया 5 साल के, तो ये बात कही इतने वर्षों से मैं इतना रहता हूँ करता हूँ, इसमें भी कह दिया कि आपने आकर यहाँ आधा जमा दिया। मैंने साफ कह दिया और अब भी कहता हूँ, लोगों सामने मेरे को कह दे कि यहाँ से चले जाओ, बिल्कुल प्रसन्नता पूर्व चला जाऊंगा, नाक्षरी नहीं आई। क्यों मैंने क्यों क्यों निकालते हो, ऐसा कहूंगा आप कह दो यहाँ चले जाओ, आ जाऊंगा। आशो भाई दौरे पर रहता था तो अशोक जी का पोता है, उसने मेरे को साक्षात नहीं कहा, उसने ऐसा नहीं कि तुम चले जाओ, पर आदमियों के साथ है कि स्वामी जी का रहना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं रहेंगे। यहाँ अगर बैठा विक्षमती जी बैठता था, मकान मेरे मकान नहीं बनाना है, बनाना ही नहीं है मेरे मकान, ऐसा रहता था। मैं बिना हुआ था ऋषिकेश स्वर्गाश्रम, पीछे निमाणी जी भनचंद जी ने मकान बना दिया कि वहां मकान बना, नहीं बनाना है कि तो बना दिया। फिर इतनी मेरी भूल होगी, मैं रहने लग गया, उसमें रहने लग गया, भूल होगी तो माफ करो आप सब। इसके बाद मुझे अब नहीं बनाना है तो फिर दो चार पत्तियां लेकर के और गुफा बना दे, पत्ती ऊपर कर दे, पत्ती ऊपर कर दे, गुफा एक आदमी बैठ जैसी, वो मेरी सम्मति होती थी वो बनाई। उसके बाद में ये सभा मंडप बन गया, तो सभा मंडप के लिए कहा कि यहाँ बनाएंगे, लोग आवे तो सत्संग के लिए आवे बैठने के लिए, तो मुझे ठीक है बना दो। तो उन मकान बनाने कहा, मैं ये बात कर रहा हूँ सबसे माफी मांगता हूँ, मैं कह मकान मत बनाओ, पट्टियां वो भी करके सीधा कर दो, पट्टियां का कभी भी बिखरेगी तो अभी से ज्यादा कीमत बढ़ेगी, ईंटों में क्या कीमत बढ़ेगी, तो पट्टियों का वो सभा मंडप बना जो आप देख लो, ऊपर टीन लगा दिए, सत्संग करने का मकान हो गया, बैठने में कोई कमी नहीं है। और यहाँ आने के जितने मकान जितनी वस्तु उनके लिए मैंने सभा में लोगों को कह दिया है कि भाई इसमें हमारा कोई हक नहीं है, और इसमें जो चीजें वस्तु जिन जिन की है वो अपने ले जाओ, मैं चला जाऊ वो चीजें ले जाओ, पाता लाया है कोई, कुछ तेल लाया है कोई, घड़ा लाया है कोई, चीजें लाया है वे अपने अपने ले जाओ, और रहने वाली सब चीज गौशाला की होगी, गौशाला की है ये जमीन, गौशाला की, मकान गौशाला का। यहाँ इस सभा में मैंने कहा है कि मेरे इस कहने के बाद अगर सही चला जाए तो ये नहीं कि साधु भी कोई हक लगावे कि भाई हम उनके संप्रदाय के चेला, तो मेरा कोई है नहीं, मेरा चेला बनाया नहीं है, बनाने का विचार नहीं है, भगतपुर हो जाएगा तो देख क्या होगा, भविष्य का कौन जाने। इतने पर तो भाई कोई साधु भी हक ना लगावे, कोई विश्वास हक ना लगावे, ये केवल गौशाला की चीजें हैं, गोचर भूमि में गौशाला को दी हुई जितनी जमीन उसमें ये किया है। कहते मंदिर बना दिया, मंदिर में बोर्ड लिख दिया वो आप पढ़ लेना, पुराना आज का हो तो आप समझते हो, किसी में कोई पैसा नहीं चढ़ावे, रहने वालों के लिए कहा है, उस पट्टे में लिखा है कि गौओं की रक्षा करने वाले यहाँ रह सकते हैं, तो वो रह सकते हैं, तो अपनी उपासना के लिए हनुमान जी का मंदिर बना लिया, वही बना लिया, वो कोई भेंट पूजा के लिए नहीं, सब लिखा के प्रसाद ना दे। थोड़ा संकोच भी होता है, परंतु बात एक कहनी पड़ती है, श्रीनाथ राठी ये वृक्ष लगाता है, नाव तो मेरा हो गया स्वामी जी लगाते हैं, अब मेरी सम्मति जरूर वृक्ष लगाने में, मकान बनाने में सम्मति नहीं है, इसे मंदिर बनाए उसमें सम्मति नहीं है, दूसरे मकान बनाए उसमें मेरी सम्मति नहीं है, मंदिर बनाए मेरी सम्मति नहीं, बनू बना दे कोई बात नहीं, बनू मेरी सम्मति नहीं है, मेरा कारण नहीं है। ये श्रीनाथ राठी भी एक बात करूं, इतना विचित्र है, किसी ने 100-200 रुपया दिया कि मेरे नाम से मंदिर भाई वृक्ष लगा दो, नहीं लिया इसने, पैसा नहीं लिया किसी से ही कि मेरे नाम से ये वृक्ष लगा दो, कुआ नहीं बना था ये, उससे पहले वृक्ष लगाना शुरू किया है, पैसा दे करके गाड़े पर टंकी आती थी उससे बड़ा बड़ा किया, और किसी से पैसा लिया नहीं, लिया इतने बचो बताओ भाई, राठी ने मेरे को कहा मैं नहीं लूंगा, क्यों ने मेरे को कहा किसी से पैसा लिया नहीं, किसी से सहायता लिए नहीं, अपना पैसा निकाल करता है, अरे खटता है स्वयं और पैसा लगाता है अपना, तो ना तो मेरे को काम पड़ता है ना इसके भी। अब इतनी वृक्षा लगा ली, अब मेरा मन और करता है कि तारबंदी हो गई तो इसमें वृक्षावली लग जाए चारों ही तरफ तो बड़ा अच्छा है, परंतु कब्जा छोड़ते नहीं। अरे कब्जे को कोई फायदा नहीं है, नया मंदिर एक मंदिर चला गया, हमारा मंदिर ऐसा वो भी हमारा मंदिर है, बाधा दे रहे हैं, सोचते नहीं है कि उधर तो गाया है इधर मैं साधु हूँ, दोनों को दुख देने से क्या फायदा होगा, आपके क्या लाभ होगा, मेरे लेना तो आपसे कुछ है नहीं। स्वार्थ हो तो आप बता दो बैठे हो इतने कि स्वामी जी का ये स्वार्थ है, संप्रदाय का स्वार्थ है, हमारे व्यक्ति का स्वार्थ है, मेरे को पैसों का आराम का कोई स्वार्थ हो तो बताओ। ये लज्जा की बात है जो मुंह से कहनी पड़ती है, मैंने आप बता दो है। आप लोग महान हत्या से पाप से बचे, परमात्मा की प्राप्ति करे, ये मेरा उद्देश्य रहता है। चलती चल जल्दी सुगमता से तत्व की प्राप्ति कैसे हो, पापों से कैसे बचे, इसके लिए मैं कहता हूँ। ये परिवार नियोजन के विषय में मेरे को बहुत मना करते हैं, परंतु मेरा दुख होता है, मनुष्य शरीर दुर्लभ, वो दुर्लभ शरीर पाने नहीं देना, कितना भारी भरा भारी अन्याय है, पाप है परिवार नियोजन का। विश्वास नहीं भगवान पर, पालन शक्ति विष्णु है पालन शक्ति, उस पर विश्वास नहीं, भाग्य के भरोसे मिलता है अन्न, वो भाग्य का भरोसा नहीं, दो हाथों में से एक पेट है जिसका भरोसा नहीं, पाप का भरोसा है कि पाप करो बंद करो और ये गर्भपात करो, गर्भपात के समान कोई हत्या नहीं है, ऐसी ऐसी हत्या को आप स्वीकार करते हो, मेरा कहना मानते नहीं हो, और उल्टी बात यही कि स्वामी जी समझते नहीं, तो बेसमझ के साहब आप आते ही क्यों हो भाई। मैं कह रही पाप से बचो भाई, आपका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, नरकों से तो बचो के नहीं, हम तो नरकों में जाएंगे, एक कमर बांध ली है, और जितना ऑपरेशन कराते हैं, जितना नया नया काम करते हैं, उतनी उम्र कम होती है, मरोगे जल्दी, कपड़ा भी जगह जगह छीर छीर करके पास सिया जाए फाड़ करके, कपड़ा ज्यादा नहीं है, ऑपरेशन बच्चा पैदा करो, एक दो रसिया पैदा कर नहीं सके, ऐसी ऐसी युक्तियां निकाल करके इन पापों का संचय कर रहे हैं। मेरी तो प्रार्थना है कैसे नरकों में आप मत जाओ, मेरी नियत है कि आप पापों से नरकों से बचो, इतने पर भी नहीं बचो तो मैं क्या करूं, आप कहीं जाएंगे जबरदस्ती क्या करूं मैं, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे तो कहना है, मेरे को आता जैसे कह देता हूँ, गायों की रक्षा का बड़ा भारी है, नाश करने के दो ही उपाय है, गायों को तो कत्ल कर देना और मनुष्यों को पैदा नहीं होने देना, तीसरा उपाय क्या बताओ, आपको नाश कर देगा, वंश नष्ट हो जाएगा। गांव में ऐसी बातें मेरे को मिली है, दो लड़के थे बंद कर दिया, लड़के मर गए, बूढ़े को पानी पाना बड़ा नहीं है, भागीरथ जी के इतने बेटा है, जितना कितनी वृद्धि हो रही है, कितना व्यापार हो रहा है, ऐसे बेटों वाले कितनी संपत्ति कितना ठीक हो रहे हैं, फिर भी महाराज अकल में आपके आती नहीं, ना नौकरी बात आती ना पर नौकरी बात आती है, क्या करूं बताओ। आपके अगर ये पीड़ा हो तो आप सबके सब गौ रक्षा के लिए लग जाओ, गौओं का पालन करने के लिए लग जाओ, पर गौ रक्षा की एक गोचर भूमि है, ये गोचर भूमि, उस भूमि में मकान बना लिया और फिर बहादुरी मानते हैं कि हमने बड़ा काम कर लिया, महाराज बड़ा काम नहीं है, बहुत ही बड़े भारी अन्याय अत्याचार की बात है, वंश नष्ट हो जाएगा तो हमें पता नहीं, मैं श्राप नहीं देता हूँ, पर हुआ है ऐसा, अर्थ धर्म का मोक्ष, धर्म के अर्थ की वृद्धि होती है गायों से, गोबर और गोमूत्र से दवाइयां बनती है, अगर वो विचार किया जाए तो गायों की रक्षा गोबर और गोमूत्र से हो सकती है, इतनी संपत्ति है, उसको 36,000 तो पहले थी, अब कितनी बड़ी हो दोषो, कितनी बड़ी भाई 31 तो 36,000 पहले 31 और नए खुले कसाई खाना, और ये बात आई है कि ये 2000 हो जाएगा ना, 19 से चलता है, 2010 तक गाय नहीं रहेगी, जो आदि कतल गई है इस तरह से गाय बचेगी नहीं, गाय खत्म हो जाएगी, और ये हिंदू भी खत्म हो जाएंगे, पैदा नहीं होगा, मर जाए, मृत्यु तो सत्य खुली है ही, और जियोगे तो वृक्ष जहाँ ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा होती है, क्या मनुष्य ज्यादा होने से अन्न ज्यादा नहीं होगा? क्या भगवान के इतना अंधेरा है जो अन्न कैसे मिलेगा, रहेंगे कहाँ? उचित है सरकार को भी जो खाली जमीन है उस खाली जमीन में खेत कराओ, अन्न पैदा करो। कहते थोड़ी जनता होगी तो वह अन्न पैदा नहीं, अन्न पैदा ज्यादा होगा तो ठीक चलेगा, ज्यादा हो जाएगा तो खाएंगे क्या? जब जनता थोड़ी थी उस समय में विदेश से गेहूं आए हैं, मैंने देखे मेरे सामने। अब जनता ज्यादा हुई है तो चावल गेहूं रहते हैं, चावल और आम बढ़िया बढ़िया चीजें विदेशों जा रही है। ज्यादा जनता होने से कमी आई है ज्यादा, मेरी बात है, मैं पूरा जानकार नहीं हूँ, आप बता देना। विदेशों जा रहे हैं यार, इधर के वो खाएंगे क्या? थोड़ा ध्यान दो अन्नदाता, कृपा करो थोड़ा ध्यान दो। ज्यादा जनता बढ़ेगी तो ज्यादा खेती होगी, ज्यादा व्यापार होगा तो देश समुन्नत होगा। यहाँ की जड़ी बूटियों का विचार किया जाए तो पृथ्वी मात्र के सज्जनों की दवाई की जा सकती है हिंदुस्तान से, क्योंकि यहाँ सूर्य की 12 किरणें होती है 12 महीनों की, जिसमें 6 ऋतु होती है। और देखिए 6 ऋतु का ठंडी ठंडी ज्यादा है, कहीं गर्मी गर्मी ज्यादा है। इस देश में 6 ऋतु होती है तो किरणों सबती है। इस वास्ते अन्न कई तरह का, फल कई तरह का, साग कई तरह का, जड़ी बूटियां कई तरह की पहचान नहीं, जैसे जड़ी बूटियां है बड़ी चमत्कारी चमत्कारी जड़ी बूटियां जो लक्ष्मी जी का प्राण बचा लिया लक्ष्मण जी का, ऐसी संजीवनी बूटियां ये अपने देश में है। उस तरफ तो ख्याल है नहीं, काटो नष्ट करो, बड़ी कटो कटो खत्म खत्म करो, मार हिंसा ही हिंसा, हत्या ही हत्या कर रहे हो। तो जरा सोचो तो गायों की रक्षा करो। बछड़ियां है यहाँ घूमती रहती है, कहते हैं बछड़िया, वो बछड़ी बछड़ा घूमे, उनको भी गौशाला वाला भी लेते नहीं, बेचारी एकादशा होगी, जमीन इतनी है इसमें कितना घास हो सकता है? मेरे विचार से घास इतना होगा, इतना पाला होगा कि जो आपको आपको खर्च करने की जगह नहीं मिलेगी। इस वास्ते विचार है, लिखित करे तो उसे मेरा विचार है कि यहाँ के घास और पाला बिक्री ना करे, यहाँ की जमीन की बिक्री ना करे, ऐसे राजकीय से प्रार्थना है, ऐसा लिखना चाहिए और निबंध आपके हाथ है। इतना घास वाला होगा या बहुत गायों को पचने पर भी बचेगा तो दूसरी गौशाला में करना चाहिए और गौशाला में बिक्री नहीं करनी चाहिए यहाँ की, और गौशाला में दो। ये जमीन के लिए कलेक्टर साहब के सामने मैंने कह दिया, ये जमीन जितनी गौशाला की रुकी है उतनी जमीन हमारी जंगल में दे दो। कहा तो इसकी कीमत कितनी है और जंगल में जमीन कितनी है? हम नहीं कहते किसी कीमत दो, हमारी कीमत जरूरत नहीं, जितनी जमीन आपने रोक दी है या जनता ने उतनी जमीन हमारे खेतों में दे दो, खेतियों तो मोल कर दे दो हमारे को। और यहाँ तक कह दिया यहाँ नहीं दूसरी जमीन, जैसे किसी गौशाला में जमीन कम की हो तो उसी में दे दो। गौचर भूमि रोकते हो ये आपके अभिष्ट नहीं है, किसी गौशाला में देश रोक दे दो, दूरगढ़ दे दो, जहाँ कहीं गोचर भूमि है उतनी जमीन रोकी है उतनी जमीन उनको दे दो, गौशाला में दे दो गायों के लिए। साफ मैंने कलेक्टर को कह दिया ये रोकना उचित नहीं है। आप मंदिर बनाते मंदिर के बहाने वहाँ से आते हो, नया मंदिर निर्माण कर रहे हैं कि हमारा निर्माण हम चाहेंगे यहाँ रास्ता रहना चाहिए, यहाँ तारबंदी नहीं होनी चाहिए। अब ईर्ष्या होगी, ये मानते थे हम यूं करेंगे यूं करेंगे, अरे मैं क्यों कर रहा हूँ? बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी बारिक बंद कर रहे हैं, स्वामी जी ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ। कितना दिन जीऊंगा? ज्यादा उम्र तो आ गई है, इतना जीवन तो है नहीं। अरे फिर जीत करूंगा क्या मैं? मेरे कितनी जगह चाहिए? मैं कहीं बैठ जाऊ मेरी जगह की कमी नहीं, रोटी की कमी नहीं, कपड़े की कमी नहीं, कोई चीज की कमी नहीं। अब कर रहे हो जिसमें मार भीतर में द्वेष हो रहा है, बातें कर रहे हैं कि ये स्वामी जी कैसे है, बस ये चले जाए कैसे करेंगे अपने आप चले जाए, यूं प्रतीक्षा करते हैं लोग। तो मैं तो चले जाऊंगा, मैं आप लोगों से कहता हूँ विनय करता हूँ कि तारबंदी मैंने कर दी, घास लगाने की युक्ति बता दी, फिर बता दूंगा। सेवन ऐसी बढ़िया हो गई, पाला इतना बढ़िया हो गया इसमें, मैंने देखा घास ये जमीन इसको मांगती है, फोगड़ा जो अपने देश की चीज है दुनिया में देखो छूटिया काट कर बेच दिया फोगड़े, नया निशान नहीं है, दो तीन वर्ष में अभी फोगड़ा लगाया, जिसको फोगड़ा लग गया है, सेवन लगा कर देखिए आप, देख किसी बहम हो तो जाकर देख लो कैसी सेवन खड़ी है, इस तरह से लगाने के लिए मैं कहता हूँ इस दूती से लगाओ आप, यहाँ बीज खरीदे सेवन के, जिसमें रेता ज्यादा रखा बीज कम की है, मैंने खेवड़ से सेवन लगा कर भाई देखो कैसी सेवन लहरा रही है, अब एक मैं लगाऊ पांच सात दस भाई है वे करते हैं काम, मैं तो वही करता नहीं, मुफ्त आदमी हूँ, फिर बोले क्रिया जिससे में कैसा सेवन है, अब जाकर आप देखो झाड़ खे जने कितना पाला है बढ़िया, कितनी पाला कितनी घास है सेवन, ये तो है रोटी और पाला है साग, साग रोटी है गायों की, सेवन खाने वाले गायों का दूध होता है जिसमें घी निकलता है, पिपरमेंट की गंध आवे जो डकार में गंध आती है, इतना शुद्ध घी होता है गाय का, मेरे खाया हुआ देखा है मैंने, ऐसा शुद्ध घी गाय का मिलता है, अब उस गाय की कत्ल हो रही है, विदेश में गाय लें भैंस की से डाकन खावे तो बहुत और दूध भी बहुत हो, घी दी उसमें, इसके गोबर की गोमूत्र की वो महिमा नहीं है, इसमें भी कपिला का लिया है सफेद का, यहाँ पंच गद्य का वर्णन है, वो श्लोक मेरे को याद नहीं है, लिखा हुआ था मेरे पास, पंच गद्य में गोबर किस गाय का लेना चाहिए, गोमूत्र किस का लेना चाहिए, गोमूत्र और गऊ का दूध किस का, दही किस का, किस का घी, पंच गद्य होता है जो जिन्हें होती जिन्हें पालन किया जाए, ऊपर सोई नहीं कुहुद है ही नहीं, इसी दिशा में भैंस की तरह ये है, बोले किस तरह से अब इसको क्या कहें, अब वो प्रचार के ये तो हो जाए अपनी कत्ल कर देना, बैल होता है वो बह नहीं सकता, जुआ कहाँ रखेंगे, साफ है ऊपर से कैसे कहूंगे जुआ रखेंगे, ऐसे तो कर रहे हैं, उन्नति उन्नति हो रही है, तो अन्नदाता कृपा करो, आप जितने हो उतने कृपा करो, अपने अपने गाँव में गऊओं की रक्षा करो, गायों बेचो मत, नागौर पट्टी के बैल हजारों रुपया बटे ऐसे तेज बैल, वे गायें छोड़ दी, बैल छोड़ दिया, घास है खेतों में, बाजरी अच्छी हो गई, खेत है जमाना है, उसमें गायें छोड़ दी, क्या बुद्धि हो गई है भगवान जाने, 2000 करीब तो वहां से गाय लेकर हमें बाजरिया भेजी है, इन सज्जनों ने कृपा कर दी, और कई गायों खड़ी है, और यहाँ गांव में शहर में गायों घूमती फिर गई है, बिचारी ठोकर खाती हुई, गौशाला वालों से मेरी प्रार्थना है इन गायों को अपने गौशाला में रखो, जमीन ये घास हो जाएगा, आपकी बहुत जमीन है, मिट्टी जमीन में गायों खूब चल सकती है, परंतु आपके मन में ये चाहिए इतने गांव कैसे पालेंगे, ऐसे का पालेंगे, ये छोटे छोटी घर में जाए कैसे पालेंगे, ऐसे करेंगे, आप पर ठेका नहीं है, पालने वाली शक्ति विष्णु है, उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी, संहार करने वाले शंकर, पालन करने वाले विष्णु है, सब संसार का जिसमें चिंता हो रही है, गौशाला बना करके भी गायों को लेते नहीं, गरीब गाय बिचारी बैठी है, बीमार है, बूढ़ी हो गई है, अरे बूढ़े मैं तो गायों देखो बेच दे गायों ने, किन निकाल दो घर से, अब बूढ़े माइतों को निकाल दो, ऐसा जमाना आ रहा है, अगर बूढ़े माइतों की सेवा करे नहीं, क्यों कोई काम करे तो बाहर निकाल दो, ऐसी श्री गणेश हो गया है, कोलायत में एक बूढ़ा मैंने खुद देखा है, आंखों से अंधा कानों से बहरा, अरे भूखा मरू रे भूखा, मैंने सोनी को देखा घाट के पास में, जो ये अब गौशाला है, शेर जी ने कहा था अब पिंजरा पौध मनुष्य को ये बूढ़ा बूढ़ी के लिए करनी पड़ेगी, ये दशा होती है महाराज, आप कहाँ तक जाओगे पता नहीं है, धर्म प्राण देश आपका, गऊओं की रक्षा करो, माता पिता की रक्षा करो, माता पिता की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, ये आपका काम, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, क्या दशा होगी, आपका लोक परलोक दोनों सुधरेगा, अन्नदाता कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, तो गायों की रक्षा करो, गायों अपने घरों में पालन करोगे तो कटरे में से क्यों जाएगी, छोड़ दी गाय ऐसे ही, वो बाजिया भेड़ ले जाते हैं, माता बेचते हैं, क्यों कि ये धंधा कर लिया है, एक गाय के 10-10 हजार रुपया बढ़ते टुकड़ा करने से 10-15 हजार 20 हजार रुपया एक गाय का, अब ऐसे दे जाए गाय वहां बेच देते हैं पैसों के लिए, यार ये छोड़ देते हैं, घास होने पर जमाना होने पर छोड़ दे, बड़ी आश्चर्य की बात है। यार गौशाला वाले गौ लेते नहीं, तो इतनी कैसे करेंगे इतनी कैसे। अरे गौ खुद वो भाग है, बच्चा जन्म के वो भाग लेकर आते हैं, छोरी का गर्भ गर्भ की बात करो, छोरी है छोरियों गर्भ पा दे संसार कैसे रहेगा बताओ। दूसरा साहब वहां गए जिसमें गए 50 तो है छोरा छोरी और 100 है छोरा, तो 50 कुमार रहेगा तो इतनी संख्या आपकी नष्ट हो जाएगी, उस छोरी को मार दो। अरे कन्या सुवासनी होती है उसका विचार करो, रक्षा करो सब तरह से, जिसमें बहन हो बेटी उसे तरह तारदा करते है, हमारे सामने उदाहरण आते हैं। वो तो कहते ये क्यों चली गई वहां पर, अरे क्यों चली गई, किसका दोष है, दोष किसका है, बरात कहते दोनों का है, दोनों का नहीं एक का है, बिल्कुल एक का दोष है। उन्हें तंग किया जाने क्या करे, मरता क्या नहीं करता, महान हत्या करते हैं, बड़ा भाई पाप करते हैं, सुवासिनी को दुख देते हैं और चाहते हैं अपना कल्याण, क्या दशा हो गई। ऐसे आप लड़कियों का विनाश कर देते हो, मार देते हो, थोड़ा विचार करो, हिंदुस्तान है धर्म प्राण देश है, कृषि प्रधान देश है, धर्म प्राण और कृषि प्रधान देश है आपका, तो खेती बिना कैसे काम होगा। अरे खेती ट्रैक्टरों से करो जिसमें घास पाला खत्म, ट्रैक्टर जोर से चलता है, घास की भी जड़ उखाड़ देता है, पाले की भी जड़ उखाड़ देता, तो क्या दशा हो गई। अरे तेल खत्म हो रहा है, तेल नहीं तो खेलों का करोगे क्या, अरे क्या होगा। विदेशों की बात सुनी है, उनका एक विचार है, ऐसा स्कीम सोची है कि इस हिंदुस्तान से कपड़ा और मांस और चमड़ा मंगाओ, जिसमें यहाँ रहेगी नहीं गया, फिर गया नहीं रहेगी, खेती कर नहीं सकेंगे, फिर यहाँ पर ये बालू है, यहाँ चीजा है जिनसे हम बनाएंगे तरह तरह मशीन, उनसे कमाएंगे और ये सब नौकर मिल जाएंगे, जब निकम्मे हो जाएंगे घर में खाने के नहीं आते तो नौकर हो जाएंगे, ऐसे नौकरी करके और हम अपना धनी बन जाएंगे बहुत बड़े बड़े, ऐसे विदेश उसकी स्कीम है। कौन है चित्रेगा, चित्र मत लेना भाई, कोई कृपा करना हमारी हत्या मत करना, हमारी हत्या है हमारा चित्र लेना, हमारी हत्या करना है पाप लगेगा, और ऐसे मत करना भाई, मेरे साथ विश्वासघात मत करना, आप कर रहे हो जो ठीक बात है, आप जानो, मेरी प्रार्थना सुनो, कृपा करो कृपानाथ, गायों की रक्षा करो, ये बहना बैठी एक बछड़ी अपने घर में रख लो, आपके घर का कोर वहां छिलका साग का छिलका फलों का छिलका फल का छिलका टूटे फूटे जाए कोरवा टुकड़ा हुए दे दो, गाय बछड़ी पल जाए गाय जाए दूध देने वाली, तो गायों की रक्षा आप साफ हो जाए, एक एक घर में एक एक गाय, दोनों चार चार पांच गाय बढ़ जाएगी आपके, परंतु वो आराम ऐसा आराम, यही तो संतति निरोध में कारण है, आराम रहेगा, ज्यादा संतति में दुख ज्यादा होता है, ये आराम नहीं खो दिया है सभी आलस में प्रमाद में, आलस्य में यदि जगन्नाथ जाना था कौन भोगे बहुत धन को बहु सुत होगा। आज ये पुरुष प्रवृत्ति मेरे शरीर पुरुष प्रवृत्ति अमली है वृद्धा, इस बात से भाई आप लोगों से प्रार्थना है गायों की रक्षा करो, गौओं की रक्षा से देश की रक्षा है, परलोक की रक्षा है, इस लोक की रक्षा है, उस गायों के बीच में। अब हम करते हैं तो हमारे साथी कहते हैं कि क्यों आपत करते हो आप, बात तो सच्ची गई है, आपत होती है परंतु थोड़ा दुख पाना पड़ता है, काम हो जाए तो अच्छी बात है, फिर आप सहायता करो तो इतनी वृक्षावली लग सकती, जितने तार लगाए इतने वृक्षावली लग जाए, परिवारों में बाहर मिल जाओ तो भाई कितनी ठीक हो जाएगी, वृक्ष ज्यादा बरसात ज्यादा होगी सब काम ठीक होगा, सरकार की वृक्षावली लगाने के लिए राजी है, अपने घोड़े पर कितने वृक्ष है आप देख लो कितने, आप जाकर देखो, ये मेरा उद्योग नहीं है, गाछी का उद्योग है, परंतु वृक्ष लगा रहे उसकी धुने लगाने की, अब सड़कों के पास पास वृक्ष लगाने की दोनों आयु योजना कर रहे हैं अपने धीरे धीरे, पर कितने बहुत काम किया है, बहुत काम कर सकते हैं, परंतु कम से कम बाधा मत लगाओ, अन्नदाता कृपा करो बाधा मत लगाओ। मारवाड़ी कह रहे धाया थारी छा कुत्तों खड़े तो छोड़ा है, लेन देन है इच्छा घर पर कुत्ता काटे तो सुधा गए तो विघ्न तो मत डालो उसमें सब कहते हैं तुम यूं क्यों करते हो यूं क्यों करते हो वे समझते हैं स्वामी जी अपने अपनी बात करते हैं अपनी बात करते हैं हमारे गुरु भाई भाई हमारे कहते हैं कि रास्ता बंद कर दिया आपने मैं रास्ता बंद करता हूँ तो कौन सा रास्ता खुलता है पता है होश ही नहीं आई सूरदास बने हुए हैं ये रास्ता किधर का है कहाँ जाएगा रास्ता गोचर भूमि को नष्ट करने के लिए रास्ता बनाते हो तार बंद नहीं होने दे सकता नहीं होने दे सकता और नहीं होने देने में क्या जोर आता है तार लगाने में कितना जोर आता है तो इतने वर्षों तो मैं नहीं बोला किसी ने आकर कहा कि हमारा पैसा कहाँ लगा हुआ कोई बताओ तो बताया नहीं मैं करता तो आरंभ से ही कर देता कितना वर्ष हो गया और मैं कहता ही नहीं जबरदस्ती कोई आकर कहता खर्च करे तो फिर इसमें खर्च कर दो पुस्तकों में गायों में खर्च करो जिससे लाभ होगा आपको तो इसमें सहायता करनी दूर रही अंधता बाधा तो मत डालो हे देश हुआ धर्म मार्ग धूज मान दावा नला कमल देश मही दूषेशु अम्भो न से जल दिमाग मंच वाभिमा मंच वज्रम्भु नक्षत्र से निर्दय कस्य हेतु जंगल चल रहा था ऊपर घटा आई खूब तो उसमें बिजली पट गई तो कभी कहता अरे भाई आगे आग लग रही है जंगल जल रहा है वर्षा नहीं करे तो विधाता वर्षा मत कर ये बिजली तो मत पटक तो आप बिजली तो मत पटको अंधाता इतनी तो कृपा करो बधाई बाधा बधाई बाधा कुछ विचार तो करो क्या यही सदा यही रहोगे ऐसा ही रहोगे हमारा जीवन ऐसा ही है आपका ज्ञान आपको कहता है कि निरंतर शरीर नहीं रहेगा फिर भी उसके लिए पाप ही पाप करते हो करे मोह बस नाग नाना स्वार्थ रथ पर लोक नशाना करे मोह बस कर अग नाना नाना पाप करते है स्वार्थ रथ पर लोक नशाना पैदा बर्दाश्त कर रहे पहले दीवा होता था ऊपर चाँदना नीचे अंधेरा होता आज नीचे प्रकाश ऊपर जाएगा आदमी की ये दशा आई है आप जरा सोचो भाई तो गायों की रक्षा करो ब्राह्मणों की रक्षा करो अच्छे बड़े बूढ़े जन की रक्षा करो उनकी सेवा करो बूढ़ों की आशीर्वाद सब काम देता है युधिष्ठिर महाराज ने माँ के कहने से 5 पति बन गए और 18 जो सेना नष्ट हो गई थी व्यास ने कहा युधिष्ठिर का युद्ध करूंगा ही नहीं कैसे नष्ट हो गई माँ ने कह दिया माँ ने देखा कि ये ऐसे अन्यायी है मेरी कुल वधु पुत्र वधु जिसको नगरी करना चाहते है सभा में और हमारे कन्हैया को कैद करना चाहते हैं ये कौन सी शिक्षा दे गया तब कहा क्षत्रिया सूते तस्वीर काल वो ये महागत उसका समय आ गया है पांडवों ने किया युद्ध किया शादी थी युद्ध करके राज किया क्या वीर संन्यास किया वीर संन्यास अपने पोते को गद्दी बैठा दिया और निचले उत्तराखंड में एक वीर संन्यास होता है वीर सन्यासी आगे युधिष्ठिर पीछे भीमसेन पीछे नकुल अर्जुन नकुल सहदेव पीछे द्रौपदी ये चलते चलते गया तो युधिष्ठिर ने कह दिया बिना पापों के मृत्यु नहीं मारती मृत्यु मृत्यु जिघा तो पाप के कारण से मारती हो पाप नहीं हो तो मौत भी मार नहीं सकती तो द्रौपदी गिर रही थी वीर सन्यास वो है यहाँ से चले चलते ही चलते चले जाए बैठने का ठहरने का काम नहीं चलते चलते गिर जाए बर्फ में गिर जाए मर जाए तो पहले वो द्रौपदी गिरी तो वो मरती हुई कहती है कि आप कहते हो कि बिना पाप के मरता नहीं तो कैसे मर रही हूँ कि ते 500 के होने पर अर्जुन के विषय में विशेष विषमता रखती थी इसलिए मर रहा है न कोई सदैव मरा कि मैं क्यों मर रहा हूँ कि तुम एक तो तलवार में तलवार के युद्ध में तेज थे एक अपने सुंदरता का अभिमान था ऐसे नकुल को सहदेव का अर्जुन ने कहा मैं क्यों गिर रहा हूँ कहते कि तुमने विचार किया था जब वनवास हुआ 12 वर्ष 1 वर्ष 13 वर्ष का वनवास हुआ जिसमें आकर कहा मैं अकेला आकर विजय करूँ तुम अकेले विजय नहीं कर सके प्रत्येक भगवान से मर रहे हो भीमसेन कहा मैं क्यों मर रहा हूँ कि तुम बहुत खाता था अभिमान था इस बार तू मर रहा युधिष्ठिर अकेले रह गए इंद्र का वास है रथ आया के चलो आप इस शरीर से चल सकते हो तो देखा तो भाई कोई उदासी है ना भाई है कुत्ता साथ में देखा कि चलो साहब आप स्वर्ग में आ रहा है, स्वर्ग में कुत्ता महाराज, कुत्ते का पालन करने वाला ही नरकों में जाता है, कुत्ता कैसे स्वर्ग जाएगा? जो कुत्ता रखता है पास में साथ में रखता है वो भी नरकों में जाता है, कुत्ता कैसे जाएगा? कहते मैं कैसे देता हूँ, आप धर्मात्मा हो तो आधा पुण्य मैं देता हूँ इस कुत्ते को, उस पुण्य से जाएगा, मैं वर्त में छोड़ दूं, मेरे आश्रित हुआ है, मेरे शरण आया है, उसको छोड़ जाऊं तो मेरी क्या दशा होगी? शरणागत कर तो अनुमान तेनर पामर पापमय तेने दिलो का धान देने पाप लगता है, इस बात से कुत्ता ही बन जाएगा। कैसे कह दो धर्मराज थे खुद प्रकट हो गए कि तुम परीक्षा में पास हो गए, कुत्ता बनाए थे। तो ऐसे धर्मात्मा युधिष्ठिर महाराज भी महाराज कितने विलक्षण हुए हैं, गायों की रक्षा के लिए अर्जुन ने कितना किया है, ये रघुवंश चला है, ये रघुवंश चला है, रघु के जन्म से दिलीप के लड़का नहीं था, गाय का साफ होने से उसके महाराज नंदिनी गऊ की सेवा करी है 21 दिन, तब गऊ प्रसन्न हुई है, तो बात मैंने सुनाई है पहले। तो इस तरह से गायों की रक्षा से वंश चलता है, गायों की रक्षा से धर्म चलता है, गायों की रक्षा से धन मिलता है, काम काम जो आप संसार में काम भोगते हो उसमें भी गौओं के दूध से ये मन लगता है, समझे, बाजीगरण होता है, भोग भोगने के लिए भी ये काम की चीज है, धर्म के लिए कामने की चीज है, मुक्ति के लिए काम की चीज है, चारों पदार्थ देने वाली गौ माता है, उस गौ माता की बिचारी नहीं करते, उस गौ माता के लिए जमीन है जिसमें हम दबा लें उतनी अच्छी है, घर भी बना लें, मार्ग भी बना लें, ले लें देवता बना लें, मंदिर बना लें, बस ये बहादुरी हो गई, अकल कहाँ गई ये पता नहीं था, हिंदुस्तान धर्म है आप क्या बात हुई आप, जिसमें लोग कहते हैं स्वामी जी क्यों करते हैं, यूं क्यों करते हैं, और स्वामी ठीक नहीं करते, अब ठीक बेटी भी अकल गल स्वाय करते, मेरे को दूसरों ने कहा कि स्वामी जी ऐसा क्यों करते हो, सम्मति ले बैग भाई अपनी बुद्धि से जो काम करेगा, जैसी बुद्धि वैसे करेगा, जो काम कहा से लाएगा बताओ, कि थारो पेट भूडो दे कठो थी जो कि मारे शेर घाने में फसे है, थारो फूट रोका मारे क्या काम आए, थारो तो फूट रो पेट है चौरा तू मार दे इनमें फसे तो मारे तुम्हारी बुद्धि काम कर सी मुझे कठो ना, जिसको कौन बुद्धि दे, जिसे मैं सम्मति में ले लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, दूसरा कहता है उसे अपने दृष्टि से थोड़ा आदर भी करता हूँ, भाई इस तरह की ठीक बात है। गोचर भूमि का नाश करने वाले नरकों में उसकी 21 पीढ़ी नरकों में जाएगी, 21 पीढ़ी पद्म पुराण की बात है, मानो गोबर है उसको रखना चाहिए, गोवर्धन है ना, गोवर्धन पूजन होता है ना, गोवर्धन तो गोवर्धन वो गोवर्धन है, गोबर गोबर भी धन है, मतलब पूजा होती है गोवर्धन की, पूजा करते हैं तो क्या होता है आज करते हैं नहीं, मैंने देखा बालक घरों पर आगाड़ी गोवर्धन का पूजन होता है, गाय का गोबर रखते हैं, बाजरे के सिट्टा रखते हैं, बोरिया रखते हैं, कासर रखते हैं, पूजन करते हैं वहां ठाकुर जी का, गोवर्धन पूजन होता है घरों में दिवाली का, अब उस गोबर की परवाह नहीं, गोमूत्र की परवाह नहीं, गायों की परवाह नहीं, काटते हैं यूं ही ले जाते हैं यूं ही करते हैं, देखते रहते हैं गायों काटने जा रही है, देखते रहते हैं। डरती हुई गाय को जो रोकता है उसको राजा जनक के समान नरक के दर्शन करने पड़ते हैं, राजा जनक को युधिष्ठ को नरक के दर्शन करने पड़े, चरती हुई गायों को रोके, पीती हुई गायों को रोके, गायों के आराम में तंग करे, और गौओं को गोबर गौठे चलने के लिए दे, कितनी आशीर्वाद मिलती है गवाही, अरे धर्म का मोक्ष चारों प्रसाद सिद्ध होते हैं, ऐसे गवों की रक्षा उसके लिए ये जमीन है, अब इनको एक बड़ी कृपा भगवान की कोई अचानक ही हो गई है तो पैर तार बंदी हो गई है, अब रास्ता नया नया मंदिर ला कर बीच में ये सुना के गोबर करते है तो नई खेलड़ी ला के बैठा कर ऊपर जाने की हमारा मंदिर है यहाँ पर, देवता का हुक्म है, पुराणों की वेदों की हुक्म है ही नहीं, देवता थारे अकेले के हुक्म दे दिया, पाखंड होता है पाखंड पाखंड पाखंड बड़ावती बातें करते है, वो देवता ऐसा करेगा जो वेद से विरुद्ध बोलेगा, वो देवता नहीं है देवता है, तो उसके बाद में यही बात है, बात। आप कृपा करो कृपानाथ, गौवारी रक्षा करो, और कम से कम करने कोई रक्षा करता है तो बाधा तो मत डालो। सीधे सीधे जाता है, ठीक नहीं करते, ठीक नहीं करते, ये नहीं सोचते क्यों करते हैं, ये क्या बात है, ये सोचते बात है बस हम यहाँ तार तार तोड़कर उठा, आठ आठ तार खींचा हुआ बहुत दूर तक, कई मन तार में कट वाला चुरा कर ले गया रात में, पता ही नहीं कौन ले गया। तो सुजानगढ़ के पास में कार तार ले करके एक धोरे में बूर दिया, मैं तो फिर मिल गया। अच्छा तो पता ही नहीं, अब बोलो कहीं हाथ आए तार तो उधर से पची पर बांधनी पड़ी, तार मुझे स्वास्थ्य रक्षा हो जाए। इतने वर्षों से गोचर भूमि में घास देखा आपने, कोरा रेता पड़ा है, कोरा रेता, यहाँ ये माड़िया की बाड़िया थी, मेरे को याद है सुबह अमृत राम जी वो चार बज गए हैं, तब वो ओडिया ले लेकर के सागर पर तीर अपना दे करके और बाहर जाती थी। तो ये हक तो अगर देखो तो माली लोगों का है, इस जमीन पर हक माली लोगों का है, तो खेती इनकी थी, उन्होंने छोड़ी है संतों के कहने से, वो गोदा नहीं है। आप क्या हक लगता है, आप थी नहीं पहले जमीन, अब मुफ्त में जाकर के मंदिर बना देंगे, हम तो ये रास्ता बना देंगे, ये कर देना, हमारे क्यों रोकते करते हो, यहाँ पर रोकते क्यों हो? अरे पापों से रोकते हैं तो नरकों से रोकते हैं, नरकों से आप जबरदस्ती नरकों में जाएंगे। इस वास्ते कृपा नाथ कृपा करो, गायों की रक्षा करो, गोस्वत भूमि की रक्षा करो। कई कहते हैं स्वामी जी बैठा जी देगा कर दे, कमर से बैठा है त्याग नहीं आया स्वामी जी अर्जित है जैसे, तो पीछे अंदा था आप कृपा करो, आप रक्षा करो, मैं गाता करूंगा, मेरे को तो कोई कह देता है क्या रुपया लगाना था, मैं कर दिया, मेरे पास कोई ताकत नहीं, मैं तो बहुत वर्षों से हूँ, पर किसी ने कहा नहीं जानकर, तो मैंने कहा नहीं कभी तो मैं रुपया लाऊ, रोटी चला जाता हूँ, मांगे तो खा लेता हूँ, आजकल बैठे बैठे आ जाती है, हम तो सो जाड़ हो गया जैसे आराम, तभी रोटी आ जाती खा लेते, कपड़े आ जाता है, पुस्तक भी आ जाती है, हम जीना जीते हैं, हम जीना हमारे चलता है, यहाँ नहीं और देखो जहाँ जाऊँ वही मेरे को रोटी की कमी नहीं है, कपड़े की कमी नहीं, टिकट की कमी नहीं, पुस्तकों की कमी नहीं, रहने के मकान की कमी नहीं, आप लोग देते हो सभी, और मकान जहाँ आप कृपा करो, गौओं की रक्षा करो, अरे मनुष्यों की रक्षा करो, ये हिंदू को नष्ट हो जाएगी, दूसरे विजय भी साठ साठ घर का एक एक के साठ साठ घर का, यहाँ एक दो क्यों को पूछते, कोई तीन भाई है, कोई दो भाई है, एक भाई है, कई तीन कई चार, कई दो भाई एक बहन है, मैं पूछता हूँ साठ साठ एक एक, वो बढ़ेगा तो क्या दशा होगी, पहली क्या दशा हुई है, ये आपके भगवान शंकर का मंदिर है, अयोध्या है, आपके मथुरा जी है, जो खास धर्म के स्थान होते, क्या दशा करी हमने, अब वासी को क्या दशा करेंगे, ये आप सोचते ही नहीं, बस दर्श कर रहे हैं, और वोटों का जमाना है, ज्यादा संख्या होगी उसी जीत हो जाएगी, हाँ नई नई स्कीम सोचते हैं, नया नया अभियान चलाते हैं, ये भगवान की प्रवृत्ति महाराज, ये जो रोका है उसके बाद चार चार पांच पांच दस दस सका एक साथ स्त्री के पैदा हुए, क्यों एक बार तो जन्म लेना ही पड़ेगा, एक बार में दस पैदा हो गए, पहले सुना ऐसा, प्रकृति विरोध करेगी, परमात्मा विरोध करेगा, इस बात से प्रकृति नहीं सह सकती, परमात्मा नहीं सह सकते, तुम्हारी एक संतान दो संतान दस साथ में थोड़ी थोड़ी देर बारह बारह संतान एक साथ में एक स्त्री के, आप कहां तक करोगे, उसे गुजराई तुम कहा है, तेल की वर्षा हुई, बलता हुआ तेल जगह मर गए लोग बहुत से, ऐसा होगा, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च प्रतिक्रमा त्रीन तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणं भयम्, जहाँ पूज्यों का तिरस्कार होता है, अपूज्य की पूजा होती है वहाँ पर अकाल पड़ेगा, और मृत्यु होगी, महामारी चलेगी और भयभीत हो गए से शांति रह नहीं सकेगी, ये दशा हो गई इनकी। अभी चेत जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, तो गायों को गाँव में बचाओ, गोचर भूमि बचे, गाय घरों में रखो। गौशाला वालों को चाहिए कि ऐसी नीम घर गया जो घर में हो। गायों का भाग है महाराज, यह बात देखी हुई है। जो गायों के लिए काम करते हैं रुपये अगड़ी अगड़ी आते हैं, भाड़ा लगा दो, हरा मार लगाओ, भाड़ा लगा दो गायों के, केवल आप निमित्त बन जाओ। लोग कहते पैसा नहीं है, मैं कहता हूँ मिनक पड़ा नहीं है, मिनक पड़े है मिनक। मारवाड़ी क्या होता है, रंडो रो के आके मोटीडा मर गया, मेहानी थे मैंने कटो मिनक, तो मिनक में मिनक पड़ो नहीं है। सब सुन देख लेते हैं, गायों को होती है, गायों को सीख जा रही है, सोचते ही नहीं हो। घर में रहते हुए धर्म का पालन करो, गौवा का पालन करो, अंधता नरकों में मत जाओ, कृपा है कृपा करो कृपा। ऐसे ऐसे कानून निकलते हैं। शेर जी श्री जयदयाल ने कहा था, अब तक गीता जी बात कर सकते हैं, भागवत की रामायण की भगवान नाम की कीर्तन की बात करते हैं, ये जल्दी जल्दी करो, अगर ऐसा ये कानून बन जाएगा कोई गीता नहीं पढ़ सकता, कोई कीर्तन नहीं कर सकता। ऐलान निकल गया था कि धर्मात्मा कोई भी अलग में खड़ा नहीं हो सकता, ये हो गया था पास। हमारे दूसरे भाइया ने विरोध भाइया ने कहा हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, तब पूछ लड़ना पड़ा ना कर गए, ये तो धर्मात्मा नहीं इलेक्शन नहीं आएगा, राजा महाराजा कोई धर्मात्मा नहीं हो सकेगा, पापात्मा ही क्या होंगे, कब होगी पापात्मा ही राजा बनेंगे तो दशा क्या होगी। ऐसी बात हो रही है, विशाल नियत ये हो गई है, अब पापात्मा नहीं लड़ा धर्मात्मा नहीं लड़ा, इलेक्शन में कोई खड़ा नहीं हुए और उनको वोट नहीं मिले। फाका करते संत मिले भर वहां को दूध मलाई है, दिन कर जो महाराज आपने लीला आजम दिखाई है, उल्टा चरण चला सुनिया मती बोल रही है। इस वास्ते कृपा करो कृपा नाथ, गायों घरों में रखो या गायों के चैन दो। गौशाला वाला से कहना है गौओं ले जो उम्र है, गौओं का भाग्य है डरो मत। ये गौओं से डरते हैं, संतान से डरते हैं कि ज्यादा सजा सही हो जाएगी तो, गाय ज्यादा आ जाएगी तो, बड़ा भय लगता है। अरे पालन करने वाला आप नहीं हो, पालन करने वाला शक्ति है, विष्णु भगवान है,